Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Elkészült a felcsavarható e-papír, mozgókép lejátszására mondjuk alkalmatlan, de a rugalmas kijelzőn egy hajszál vékony napelem is van, ami szintén rugalmas, és a tápellátást elvileg a napfény is meg tudja oldani. Mi erről a véleményetek? Hol tart a világ? Mindjárt ott, ahol a Harry Potter. Hát ugye mozogni nem tud még éppen a kép rajta, mint ugye a Harry Potterben, de azért ez mindenképpen nagyon érdekes, a különösen az, hogy végre valaki beszélt arról is, hogy mitől kapja majd ez a naftát. Tehát ugye itt van egy megoldás erre a napelemre, ez nekem egyébként tetszik, csak valahogy nem tudom elképzelni, hogy a hétköznapokban tömegével az emberek ilyen felcsavarható e-papírokat hordanak a belső zsebükben, vagy a táskájukban, és a metrón elővesz aztán a tolvasgat. Nem tudom, hogy azt például el tudod képzelni, hogy itt lapozom ezeket a papírokat, hát ezek miért nem lehetnének elektronikus papírok? Persze azt meg kell oldani, hogy neki is kocsin húzzuk az akkumulátort. Hát igen. Én nem egészen osztom Zolinak a szkepticizmusát, hogy a jövőre vonatkozóan ezt nem lehet elképzelni. Egy 12 évvel ezelőtt egy újságban olvastam, hogy képzeljük azt el, hogy ülünk a 6-os villamoson, és mobilunkon az IRC-et használjuk. Akkor ugye az IRC volt az első számú messenger eszköz, ma ez megvalósult, pedig az IRC az közben gyakorlatilag kihalt. Világosan a jelenben nem tudom egyelőre még elképzelni, de természetesen ebben abszolút egyet értünk, hogy nyilván ez a jövő, pláne hogyha megoldják a tápellátást is, hogy nem kell minden gombelemeket cserélni benne, meg nem tudom micsodát, hanem egyszerűen ugyanolyan vékony az egész cucc, nem a tápellátás sem növeli meg annak a méretét, súlyát, semmi. Jó, de jó. Alapvetően én azt a részt nem értem, mint a példában sem, hogy ez itt sok papír együtt, de hogyha ez a digitális papír létrejön, akkor nem lesz szükséged sok papírra, hanem egyre, amin változik. Nem, bocsánat, kettőre, hogy tudjam lapozni, aztán visszalapozom. Én abban is bízom, hogy ez lehet, hogy egy olyan tendenciának az előjele, hogy a különböző képernyőkkel rendelkező eszközök, laptopok, netbookok, telefonok egyben beépített akkumulátor töltő napelemet kaphassanak. Hát bizony, ez tovább vihetne minket ebbe az irányba. Egyébként hirtelen azon gondolkodtam el, hogy mennyiben fognak ezek az eszközök olyan irányban fejlődni, mint a mostani táblagépek. Mert ha elkezdenek olyan irányba fejlődni, hogy akkor még ezek wifizni is fognak, tudni meg ilyen modul, olyan modul van benne, akkor megint elkezdenek hízni, és azt nem tudom, hogy oldják meg, hogy fölcsavarható legyen. Pedig lehet, hogy egy idő után az embereknek meg lesz az igényük abban, hogy arra, hogy ott a 6-os villamoson ülve még az internetet is el tudja mérni ezzel a felcsavarható e-papírral. Vélhetően ez be fog következni, hiszen ez kereskedelmi szempontból is egy vonzó alternatíva a gyártóknak, de ahogy említetted, ez a hízással, megnövekedéssel járhat együtt. Egyébként egy lábjegyzet, hogy azt elfelejtettem mondani, hogy Unplugged Flexible E-Ink Display, tehát az E-Ink az ugye azt jelenti, hogy csak akkor fogyaszt áramot, ha lapozom. Tehát akár a végtelenségig is ott maradhat felkapcsolva az alap. Tehát akkor ez olyan, mint egy e-book olvasó? Bizony. Az is szintén mai technikai hír, hogy olyan e-book jelent meg, hogy amilyen szót az ember elolvas, az eltűnik egyszer s mindenkorra, úgyhogy az ember így sokkal jobban tudja élvezni a szép irodalmi műveket, hiszen egyszer kell odafigyelni, de akkor nagyon. Na de akkor itt lassítsunk le egy pillanatra, tehát ő követi, hogy én mit olvasok, és igen, mit... igen, követi a szemmozgást, hoppa. És akkor gondoljunk bele, hogy mondjuk egy jó kis mély Dostojevszki művet milyen átéléssel olvas az ember, ha tudja, hogy amilyen szót elolvasott, abban a pillanatban eltűnik. Szerintem ez a irodalomértést új magaslatokba helyezi. És a gyors olvasást is, aminek sokszor az a lényege, hogy egyszer 3-4 mondatot látok, nyilván, hogy akkor ezen túl meg le kell lassítani. Így van. Nem akarnék túlzottan bele dumálni, meg túlzottan húzni az időt, de hát, hogy is mondjam, csak az irodalom lényege az, hogy többször fogyasztjuk el ugyanazt a forrást. Semmi probléma, fizess érte. Ja, úgy már értem, úgy már világos. Tízszeresére nő a mobilos adatforgalom 5 év múlva, erről is beszél mai hírsziporkánkban Dragon György. A telefonunkon Boot to Gecko fog futni. Minden nap 4-5 érdemi bejelentés érkezik a szeptemberben elindított internet hotline bejelentő weboldalon keresztül. Vendégünk lesz dr. Németh Gábor, a szolgáltatás vezetője. Aztán digitális jogászunk meséli el az internet áthelyezés viszontagságos történetét. Az internet szolgáltató új rekordja 200 méter 2,5 hónap alatt. A stúdióban Németh Attila segít majd abban, hogy megértsük, mi történik a szolgáltatóknál, amikor a vonalát áthelyezik egy új címre. Végül a netnyelvész befejezi minisorozatát a webes kommunikációs stratégiákról, mégpedig a forráskezelés témájával. A copy-paste világban is kialakulnak az idézési stratégiák. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. És akkor bemutatom az asztaltársaságot, Dudás Ágnes, a digitális jogász. Jó estét! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! A telefonos vendégünk ma Dragon György, szervusz! Maximális tiszteletem! És hagyj mutassam be két vendégünket, dr. Németh Gábor, az Internet Hotline szolgáltatás vezetője, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Infomédia szabályozási főosztályának elemzője. Üdvözlök mindenkit! Németh Attila, aki korábban a Magyar Telekomnál dolgozott, mint ügyfél érdekképviseleti menedzser. Kellemes estét kívánok a hallgatóknak! Én pedig a műsort vezetem, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok, üdvözlünk mindenkit. A Netidők weboldalán egyébként már 2000-ig visszamenőleg meghallgatható az összes műsor MP3-as formátumba. Töltésre fel a széles sávon nincs akadály. A cím www.netidők.hu. Tízszeresére nő a mobilos adatforgalom 2016-ban, készül a Mozilla mobilos rendszere, rekordot döntött a világ leggyorsabb számítógépe. Hírsziporkák, Dragon György. Csapjunk is bele egyből a legfontosabb hírbe, hogyha 2016-ban majd újra netidőket fogunk készíteni, akkor már lehet, hogy én is a villamoson ülve fogom a IRC helyet, mondjuk a Skype-imon keresztül közvetíteni az adatokat a stúdióba, vagy esetleg lehet, hogy pont Hongkongból vagy Szingapúrból fogom ezt megtenni. Itt van ez a jó kis felmérés. A világon a szélessávú mobil adatforgalom 2016-ra a jelenlegi tízszeresére emelkedett, és a forgalom 60%-át a föld területének kevesebb, mint 1%-án élő fogják generálni. Ez utóbbi számomra, ami igazán döbbenetes meglepetés, ezt jósolja ugye az Ericsson. 2011 végén várható 900 millió után 2016-ra akár 5 milliárd is lehet a széles sávú mobil előfizetések száma, ami évi 60%-os bővülés jelent. Most a 900 millió, ha azt mondjuk, hogy a fejlett világban 900 millióan lakunk, rendben, ez úgy körülbelül el is hihető, de 2016-ra azért a fejlett világ ekkorára nem fog dőni, viszont az 5 milliárd az az emberiség lélekszámának több, mint a fele lesz, mármint számszerűleg. Azért ez egy elég szép dolog, ti el tudjátok képzelni, hogy némelyikötöknek akár 2-3 széles sávú mobil előfizetése is van? Hát pláne akkor, hogyha hozzá egy laptop vagy egy iPad is társul, esetleg. Hát de mondjuk 2016-ra azért már ezek a funkciók már csak benne lesznek egy kütyűben, legalábbis reménykedhetünk abban, hogy főleg, hogyha van felcsavarható e-inkünk is már, akkor miért ne lehetnének egy összegben benne. Na mindegy, nem is ez a lényeg. Az elemzés szerint az okostelefonok teljes forgalma 2011-ben várhatóan megháromszorozódik. Úgy várják, hogy a fejlett okostelefonok által generált forgalom 2016-ra 12-szeresére nő, és nagyjából eléri a hordozható számítógépeken bonyolított adatforgalmat, tehát ami ma bonyolódik hordozható számítógépeken. Tanulmány 2020-ra 50 milliárd csatlakoztatott eszközzel számol, míg jelenleg 5,5 milliárd az ilyen eszközök száma, tehát gondolom, ez majd hozzáadódik a hűtőszekrény, a mosógép, a televízió, a gépkocsi és minden egyéb más. Ti mit gondoltok, még mi lehet az 50 milliárdban benne a telefonokon, meg a laptopokon és a notebookokon kívül? Én ehhez csak azt tudom hozzáfűzni, hogy a mobilos hozzáférés azért az korlátozó, tehát a kábelesen végtelen adatforgalom zajolhat, tehát én nem is tudom, hogy például a hűtőszekrény miért nem azon kötnéte hozzá. Hát én nem tudom, hogy lesz-e még kábeles adatforgalom 2016-ban, mert arról nem szól a felmérés, hogy azzal mi fog történni, biztos, hogy lesz, valamilyen szinten létezni fog, azonban kétségtelen, hogy a mobilosabb rendszerek előtt a jövő, hiszen rengeteg kihasználatlan sárszélesség repülik még a levegőben a környezetünkben, még ki tudja, hogy milyen megaherceket, meg gigaherceket, meg teta, meg petaherceket találnak, ahol majd lehet mobilozni majd néhány éven belül. Mindenesetre egy tény, hogy tényleg mindenünk rá lesz kötve az internetre. Én már előre várom, hogy rá legyen kötve a ventilátorom is. Nekem vannak remek ötleteim erre, hogy mit lehetne például a kiskutyákat rá lehetne tenni, meg a kis cicákat, meg a kisgyerekeket, és akkor mindenkit lehetne jól követni, hogy merre vesznek éppen el. Hű, ezt tücsinek. az adatvédelmi szempontból, nem a témakörben. Én egyébként egy kicsit szkeptikus vagyok az ilyen felmérésekkel kapcsolatosan. Az okostelefonoknak a robbanását, a jelenlegi trendet, azt elsősorban a webalapú internet generálta. Tehát gondolok a legnépszerűbb social media oldalakra, illetve webes tartalmakra. Én nem vagyok abban biztos, hogy ez a lendület, ez 5 évig, 10 évig ki tud tartani. Illetve, ha belegondolunk a hűtőszekrény, vagy a mosógép, vagy bármilyen intelligens ház, a sokkal kisebb adatforgalmat fog generálni, mint mondjuk egy Facebook oldal megnyitása. Tehát én azért fenntartásokkal fogadnám ezt a prognózist. Akkor haladjunk is tovább, mert ennyi volt a prognózis tulajdonképpen. Mozillának készül az új mobilos operációs rendszere, mindenki megkérdezhetné, hogy mi a búbánatnak új operációs rendszer, amikor már van Androidunk, van iOS-ünk, van a Microsoftnak készül ugye a mobilos operációs rendszere, és még ugye a MeeGo-t is éppen most kasszálták el nemrégiben. Hát minek kell új mobilos operációs rendszer? Boot to Gecko nevet viseli egyébként, nemrégiben jelentették be. A projekt leírása szerint 2012 elején a nyilvánosságnak is megmutatják, lévén már a tesztelésnél tartanak a fejlesztők. A dolognak az a lényege, hogy egy lebutított Android kernel segítségével elindítják a böngészőt, és ezután a böngészőn keresztül folyik minden egyes kommunikáció, amit a felhasználó a telefonnal végez. Tehát az összes telefonfunkciót a böngészőn keresztül éri el. Ez egy kicsit hasonlít a Chrome OS-re, mert ugye ott is egy böngészőn keresztül zajlik minden, csak hát a Google által fejlesztett Chrome OS-t azt telepíteni kell a laptopokra, meg az egyéb eszközökre. A Mozilla viszont nem laptopokat vett célba ezzel az operációs rendszerével, hanem kimondottan az okostelefonokat. Viszont ez azt jelenti, hogy akkor az okostelefonnak folyamatosan kapcsolatban kell állni az internettel, mert egyébként nem lesz képes működni ez a történet. A fejlesztők olyan módszereket hoztak egyébként létre, amelyekkel biztonságos kapcsolat építhető ki a telefon beépített eszközeit, például a kamera, USB, Bluetooth, stb. És a web között az üzenetkezelést, a telefonálást és az akkumulátor tesztelést is most végzik, és beütemezték a névjegyek, a kijelző és az energiaellátás, valamint a beállítások tesztelését is. Egyébként kicsit bizarnak tűnik az ötlet elsőre, hogy mindenhez az internetet vagy a felhőt fogják felhasználni az operációs rendszer futtatásakor, de azt ne felejtsük el, hogy az Apple-nek van ez az új szolgáltatás, amit az iPhone-on keresztül el lehet érni, a Siri vagy Sirai, amely a user által kimondott kérdéseket hangfájként küldi el egy szerverre, és a felhőben végzi el a keresést, és úgy ismeri fel a szöveget, tehát gyakorlatilag már egy ehhez valamilyen szinten hasonló rendszer már most is működik, és jól működik, tehát gyakorlatilag ennek lehet létjogosultsága, de annak, hogy ennek a mobilos operációs rendszernek van értelme, és lesz-e egyáltalán jogosultsága, és lesz-e versenyhelyzet a többiekkel, ezt egyelőre nem lehet tudni, minden esetre műszakilag és technikailag egy érdekes megoldásnak tűnik. Van erre egy nagyon erős alapmondásom, hogy miért lesz ennek helye, ez pedig a mostanában kirobbanó iparjogvédelmi vitákra vezethető vissza, tehát egy nagyon komoly szabadalmi perek vannak arra vonatkozóan, hogy az egyes okostelefonokon futó alkalmazások, illetve operációs rendszerek mikor és mit sértenek. Arra gondolsz, hogy az iPad-et és az iPhone most első fokon levetetnék a német polcokról? Arra gondolok, hogy gyakorlatilag a Samsung telefonokat le is vetették, és a Samsung tableteket is visszahivatták, tehát ez egy létező és komoly probléma, ami most ezen az androidos alkalmazások kapcsán felmerült, és egy, ugye nyilván azt látjuk, hogy az Apple kontra Google és barátai nagy vitának a kellős közepében vagyunk, és lehet, hogy erre megoldást tud hozni ez az új fejlesztés. Nevető harmadik. Oké, de hadd kérdezzek én már itt valamit, vagy hadd jegyezzek meg valamit ez az egyszerű ember oldaláról, hogy most az operációs rendszerem, a mobiltelefonom, az okostelefonom, az állandóan fel akar menni a webre. Nézzünk már körül a mobil internetes infrastruktúrában. Tehát simán vannak olyan területek, ahol egyszerűen nincs, vagy csak mit tudom én, Edge, vagy valami nagyon-nagyon régi, nagyon kis sávszélességű technológia, és akkor ott akarok telefonálni, akkor töttörö, várom, hogy töltse le a névjegyeket. Ezt tudom képzelni. Most indultnak majd a jövőre a negyedik generációs hálózatok itt ugye nálunk Magyarország az egyik szolgáltatónál. Mindenki próbálja a sávszélességeket növelni, de szó nincsen arról, hogy nagy megbízhatóságú, nagy kapacitású, az egész országot teljesen mindenhol, legalább ott, ahol 2G van, olyan szempontból teljesen lefedő, stabil, széles sávú hálózatok lennének mobilon, hát hogy bír ez majd működni mindenhol? Kicsoda old school megközelítés, Ági. De két mondásom van, az egyik, hogy kapcsoljuk össze az előző hírrel, a másik. Igen, pontosan, hogy én is ezt akartam mondani, bocsánat, hogy így közbeszólok. Hogy a Mozillát nem feltétlenül Magyarországra fejlesztik most éppen. igen, én úgy gondolom, hogy a fejlett világ fejlett területei, mint például Szingapur, Hongkong, Shanghai és New Yorki agglomeráció, Los Angeles és környéke, ott olyan sűrűségű a mobil internet, amelynél abszolút normális dolog, hogy folyamatos a kapcsolat. Na most, de hát, hogyha felszáll egy repülőre a New Yorki UP, és elmegy valóva középnyugaton egy kisvárosba az Egyesült Államokba, hát nem mondjátok már. Hát a mobiltelefonnak a lényege, hogy mindenhol szeretném tudni az alapfunkciókra használni. Hát ezt igen, nem tudom elképzelni. 2011-ben még kevés légitársaság alkalmaz folyamatos internet kapcsolatot a repülőgépein, de már létezik a technológia, tehát valószínű, hogy 2-3 éven belül, amikor ez a technológia elterjed, addigra jóval nagyobb mennyiségben lesz olyan UPI, aki New Yorkból egészen Los Angelesig bármikor az egész repülőúton keresztül használhatja a telefonját ilyen célokból, de abban egyet kell, hogy értsek, ha lesz Zoli, hogy jelenleg kevés ilyen lehetőség van, viszont a telefon még nincs is kész, meg az operációs rendszer sincs kész, tehát valószínű, hogy a 2012-es megjelenés után az elterjedése az ilyen 2003-14 körülre lehet várható, amikor azért jócskán megváltozhat a helyzet. Na akkor a jövő után ugorjunk a jövőbe, rekordot döntött a világ leggyorsabb számítógépe, hol tartunk most a Fujitsukával? Húha, nehéz lesz kimondani, mert egyébként borzasztó nagy számról van szó. 20 000 új processzorra bővült egyébként a Fujitsuká. Ennek a új teljesítménye, ezt gyorsan elmondom, 10,51 petaflops, azaz 10,51 ezerszer 1 millió-szor 1 millió művelet. Ezt nem tudom még leírni is, belefáradna az ember kezem, mire sikerülne, ez iszonyatosan sok műveletről van szó. Egyébként a tokiói Riken Tudományos Kutatóközpont használja ezt a gépet, fizikai, kémiai és biológiai szimulációkat futtatnak rajta. A bővítés után 88128 darab processzor dolgozik benne, ezek mindegyik egy 8 magos Spark 64-8FX típusú processzor, és egy speciálisan erre a rendszerre tervezett Linux verzió fut rajta. Az egész gép 9,9 megawattot fogyaszt, ami körülbelül egy 10 000 fős kisvárosnak felel meg, de a számítási teljesítményére vetítve ez még mindig gazdaságosabb, mint a világ második legerősebb szuperszámítógépe, a kínai Tianhe 1, vagy a harmadik az amerikai Jaguar. A K-t idén júniusban kapcsolták be, egyből a toplista élére ugrott, és még nem fejeződött be az építése, várhatóan 2012 végéig bővítik újabb részegységekkel. És egyébként itt jön a legérdekesebb dolog, a világon jelenleg 8 számítógép van, ami átlépi a számítási teljesítményben ezt a bizonyos petaflopsos határt. A másodiktól a 8-ig 4 amerikai, egy kínai és egy japán gép található, de ezek összesített kapacitása sem éri el a K új rekordját, ezt képzeljétek el. Hurrá, akkor megközelítettük egy egér agyát, nem? Tehát most már körülbelül ott tart a számítás technika. Hát egy agyát már túlléptük, az már biztos. Egyébként a legérdekesebb az egészben, hogy a gép most szolgált rá a nevére, lévén a K megnevezés a japán Kei szimbólumból fakad, ez pedig az SI mértékegységrendszer PETA előtagjának megfelelő szám 10-szeresét jelenti. Átlagosan napi 4-5 érdemi bejelentés érkezik az internet hotline-ra, ugye naponta, amelyet egyébként a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság üzemeltet, a világhálót használó, különösen a gyerekek védelmében. A forró drót tartalom eltávolítási kéréseit eddig teljesítették a szolgáltatók. Vendégünk dr. Németh Gábor, az internet hotline szolgáltatás vezetője, szervusz. Milyen jellemző bejelentések érkeztek eddig? Legjellemzőbb bejelentések abban a kategóriában érkeztek, amit úgy hívunk, hogy hozzájárulás nélkül jogsértő módon közzétett tartalom. Itt gondolok képre, videóra, egyéb személyes adatokra. Az egy elég gyakori jelenség a mai internetes világban, amit úgy hívnak, hogy internetes zaklatás. Ez még igazából szerintem nem is robbant annyira Magyarországon, mint ahogy mondjuk az USA-ban vagy Nyugat-Európában. Hogy a volt barátom fölrakta a képemet, stb. Így van, igen. És ebben a kategóriában érkeznek azok a bejelentések, amiből a legtöbb van, és ezt a kategóriát is viszonylag sikeresen tudja kezelni ez a szolgáltatás. Hogyan? Tehát hogyan lehet segíteni az ilyen kéréseken vagy problémákon? Több módon lehet segíteni. Az első, amit ilyenkor ez a szolgáltatás megtesz, hogy megkeresi azt a tárhely szolgáltatót, vagy ahogy a jogszabályokban hívják, azt a közvetítő szolgáltatót, aki a tartalmat hostolja, vagy magát akár azt, aki a tartalmat közzétette, vagy az adott oldal fölött rendelkezik, akár törlési joggal, és ilyenkor egy törlésre való kérést kap ez az adott szerver, vagy az adott személy, és ezt teljesíteni is szokták, eddig legalábbis minden esetben teljesítették. És egyébként, hogyha ezt teljesítik, akkor a történet le van zárva? Mindenki békével eltávozik? Tulajdonképpen, hogyha a jogrendszer egészét nézzük, nincs lezárva, mert azt tudjuk, hogy ez bűncselekményt is megvalósíthat, például a visszaélés személyes adattal nevű bűncselekményt. Tehát ilyenkor egy feljelentés is készül általában. Erre kapcsolatban, ezzel kapcsolatban egyébként az NMHH az ORFK-val napokban fog egy szerződést kötni. Na most azt mondja a közlemény, hogy napi 4-5 komolyan vehető bejelentés érkezik, ez azt jelenti, hogy ez van egy csomó komolytalan, és az mit jelent? Nem mondom, hogy csomó komolytalan van, körülbelül olyan 20% a komolytalan bejelentés, ez az arány is csökken. Komolytalan bejelentés, ami például arról szól, hogy amiről az Indexnek is volt a cikke, hogy valaki olyanokat jelent, hogy tiltsuk be a netet. Hát mivel, mivel természetesen mi azt pontosan tudjuk, hogy melyik bejelentés hetszelődő, ezért ezekre, tehát ami ne, úgymond nem érdemi bejelentés, csak egyszerűen nem tudunk mire, vele mit kezelni, válaszolunk, de mondjuk ezekre azért nem válaszoltunk konkrétan, mert nem akartunk egy perc időt se szánni arra, hogy válaszokat fogalmazzunk, hogy miért nem tudunk abban segíteni, hogy mondjuk a netet betiltsuk. A komolyságot az is jelzi, hogy névvel, címmel vállalom arccal akár a hozzászólásom, vagy nyilván az komolytalannak tűnik, hogyha valaki mond egy nagyon értelmes hozzászólást, csak én nem mondja, hogy ki vagyok. Nem, tehát ha névtelen egy bejelentés, akkor is kezeljük, akkor is utána megyünk, de inkább a tartalma dönti el, nem az, hogy valaki vállalja a nevét, tehát inkább a tartalma dönti el a bejelentésnek, hogy azzal kell-e érdemben foglalkozni. Mennyire vagyunk, ezt most nagyon csúnyán fogom fogalmazni, feljelentő nemzet, tehát hogy képesek vagyunk-e utána menni a problémáinknak és segítséget kérni, ezt így is lehet fogalmazni? Szerintem sok közleményben vagy híradásban, mikor még az elindulásról voltak hírek, megjelent az, hogy feljelentő vonal készül. Ez nem feljelentő vonal, ez elsősorban egy jogtudatosító, jogérvényesítő eszköz. Fontos tudni azt a hotline-nól, hogy olyan eszközöket alkalmazunk mi, amit minden felhasználó, akinek van valamilyen jogi ismerete, meg technikai ismerete maga is megtehet. Tehát ezzel kapcsolatban én nem hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy ez egy feljelentő vonal. Nekem arra vonatkozóan lenne kérdésem, hogy a fórumokkal kapcsolatosan milyen tapasztalatok vannak, tehát ott elég sok ilyen becsületsértő, tehát hogy engem, mint ügyvédet is megtalálnak néha ilyen problémákkal, hogy becsületsértő hozzászólások vannak mondjuk egy topikban, vagy adott esetben mondjuk egy híres embernek van egy topikja, és akkor őt ott becsmérlik elég keményen, hogy ebben is fel tudnak lépni, vagy fel tudtok lépni? Elviekben igen, még az elmúlt egy hónapban konkrétan ilyen, ahol fórumban azt sérelmeztek, hogy becsületsértés lett volna. Olyannal nem találkoztunk, olyan viszont volt, hogy olyan internetes fórumokat jelentettek be, ahol egyértelműen másfajta jogsértő tartalmak voltak, például öngyilkosságra buzdítás, vagy vérfertőző kapcsolatról és ahhoz tippeket adó fórum, de az elvi lehetősége megvan annak, hogy ilyenkor és a fórumnak a gazdáját mi is felszólítjuk, ezzel elősegítve a folyamatot, hogy a moderálási szabályokat mondjuk tartassa be. Egyébként nem csak az Anonymous fórumokra gondol esetleg az Ági, vagy én legalábbis, hanem nagyon sok olyan rasszista kijelentés van létező brandelt lapoknál, amik aztán következmények nélkül mennek tovább, hogy ezzel lehet valami. Brandelt lapok arra mire gondolsz? Hogy például doménnyel van egy újság, internetes újság, például Kurucinfo. Igen, akkor ez egy nagyon fontos téma, hogy az internet hotline az úgynevezett médiatartalmakkal nem foglalkozik. Tehát amikor a médiatörvény megszületett, akkor elhangzottak azok a hangzatos kijelentések, hogy majd uralja az internetet. Na most az jogelőd, a Nemzeti Hírközési Hatóság az internet infrastruktúrai részét eddig is szabályozta, ezután is, de hogyha egy nagy szelet, nagy tortának veszük az internetet, akkor egy szűk szelettel, a tartalmi szempontból egy szűk szelettel foglalkozik az új hatóság, ez pedig az internetes média tartalmakra terjed ki, ilyenek az internetes sajtótermékek, tehát arra a médiatanácsnak megvan a megfelelő eljárása, hogy mondjuk az ilyen szélsőséges internetes sajtótermékeket hogy lehet kezelni, vagy az is internetes médiatartalom, hogyha egy televízió az interneten közvetíti a szolgáltatását, tehát mi ilyenkor küldünk egy levelet, hogy mi ez a megfelelő formanyomtatvány, aminek a kitöltésével ezt továbbíthatja, vagy hát benyújthatja a médiatanácshoz. És mondjuk, hogyha egy online portál publikálja maga cikkeit, és készít, mit tudom én, például egy interjút valakivel, és az illető klasszikus módon utólag mégis úgy gondol, hogy hát, ezt nem kellett volna így, meg úgy, meg amúgy, egyszerűen bejelenti, nem azt a szót használom, hogy följelenti, hanem azt, hogy bejelenti ennél a hatóságnál, hogy ez egy jogsértő tartom, ez nekem nem is tetszik, akkor így lehet, hogy is mondjam, csak idézőjelben vegzálni a lapokat, vagy pedig ez tényleg csak a komoly esetekre koncentrál ez a hatóság. Tehát a lapokat, hogyha az internet hotline-on beszélünk, akkor a lapokat, az internetes sajtótermékeket mi nem megzárjuk, mert nem foglalkozunk ezzel. A mi eljárásunk nem egy hatósági eljárás, kötelezni senkit nem tudunk, csak kérni. A felszólításon kívül egyéb szankcióra nincsen lehetőségetek ezek szerint? Nincsen. Hogyha még egy pillanatot beszélnénk az internet hotline történetéről, akkor ha jól tudom, ez egy, hát nem is civil kezdeményezés, hanem egyszerűen a szolgáltatók kvázi egy ilyen önszabályzása volt, nem? Tehát, hogy és ez nőtte ki magát. Tulajdonképpen mondhatjuk, igen, ezt a Magyar Tartalomipari Szövetség vitte elég régóta, 2005 óta, nekik se voltak hatósági eszközeik, és ők is elég nagy arányú százalékban értek el sikereket a tartalom eltávolítási kéréseikkel. Azt azért tudni kell, hogy a hatóság ezt azért is vettük át megegyezés alapján, mert hatékonyabban tudja azért is üzemeltetni, mert megvan erre a megfelelő infrastruktúrája, akkor a megfelelő, vagy hát jóval erősebb kommunikációs háttér van, meg hát mégiscsak azzal együtt, hogy kötelezni nem tudunk, ez egyfajta presztízse mégis van annak, hogy valamit az NMHH kér, bár ahogy mondom, ez a jog előtt civil szervezet is elég sikeres volt ebben az ügyben. Illetve még egy valamit jelezhet, hogy beilleszkedik a nemzetközi példák sorába, tehát úgy tűnik, hogy mozgolódás van európai szinten, vagy akár világszinten is ez ügyben. Így van. Minden jogállamban van internet hotline, és valóban például a európai digitális menetrendben is szerepel egy olyan felszólítás a tagállamok fel, hogy 2013-ra még jobban erősítsék meg ezeket a szolgáltatásaikat. A rendőrséggel való együttműködésről tudhatunk meg esetleg többet, hogy erről a tervezetről, vagy majd, hogyha megvalósul, akkor utána? Annyi a lényeg, hogy azért abban van egy együttműködés, illetve lesz egy együttműködés, hogy ezekkel a jogsértő honlapokkal szemben, hogy tudna a rendőrség esetleg jobban fellépni, ebben ami a hotline tapasztalatai alapján tud segíteni, hogy milyen trendek vannak, amellett meg van az a tevékenység, amit mondtam, hogy az ügyeknél, amik a büntető törvénykönyvbe ütköznek, feljelentést is teszünk a rendőrségnek. Azt hozzá kell tenni, hogy az a szervezet, a MATIS, aki ezt eddig vitte, a Magyar Tartalomipari Szövetség, rengeteg feljelentést tett bizonyos jogsértő honlapok ellen, én még nem tudok arról, hogy jogerős ítéletek születtek, jogerős elmarasztoló ítéletek születtek volna. Mondanál egy konkrét példát arra vonatkozóan, hogy milyen esetben képzelhető el, hogy feljelentést tesztek? Például, amiről most szó esett, ez a visszaélés személyes adattal, hogyha valakinek hozzájárulás nélkül közzéteszik a képét a világhálón, ahogy elhangzott ez a tényállás, az visszaélés személyes adattal, de még más dolgokat is megvalósíthat, vagy menjünk a még erősebb példára, a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés, pedofília, ezek feljelenthető események. Azt is hozzá kell tenni, hogy az európai, sőt világhotline-ok között van egy együttműködés, tehát hogyha beérkezik hozzánk egy pedofil feljelentés, azt mi továbbítjuk annak a hotline-nak, amelyik abban az országban működik, ahol a szerver van, így ő még hatékonyabban tud eljárni, de a pedofília az eset, ahol nagyon gyorsan, akár órák alatt lépnek. Akkor az elképzelhet, ja bocsánat, csak Attila akad. A személyes adattal való visszaélés kapcsán ez eredményezhet egy olyan helyzetet is, hogy olyan is támadhatóvá válik, mondjuk egy fénykép feltöltése kapcsán, aki egyébként eredetileg nem rossz hiszeműen vagy rossz szándékkal töltötte fel ezt a képet. Ezt ti hogy tudjátok megkülönböztetni, hogy valóban szándékos kitolásról van szó, vagy pedig valaki éppen figyelmetlenül, vagy gondatlanul, vagy abszolút jó hiszeműen járt el? Nagyon, nagyon érdekes kérdést érintettél. Ezt a kérdést egyébként, hogy mi annak a felelőssége, aki a képet hoztolja, ezt rendezi egy törvény az elektronikus kereskedelemről és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéséről szóló törvény, és az azt mondja, hogy a közvetítő szolgáltatónak az a fajtája, aki a tárhelyi szolgáltatást biztosítja, akkor nem felelős, ha amint tudomást szerez arról, hogy jogsértő tartalom van a szerverén, letörli. Másfajta eljárást ebben a kérdésben nem rendez a törvény, úgyhogy mi is kaptunk már tárhelyektől olyan kérdést, amire te próbáltál utalni, hogy honnan tudják ők azt, meg mi honnan tudjuk azt, hogy ezt valóban a jogosult jelentette be, a jogosult van a képen, tehát ez egy nehéz kérdés, jelenleg erre pontos válasz ezt a jogszabály nem ad. A mi válaszunk az, hogy a legtöbb esetben azért eldönthető, hogy valamilyen kép, mondjuk azért, mert valami furcsa, megbotránkoztató tartalom van rajta, sérti-e valakinek a jogát, de erre akár a azt mondom, a jogalkotónak is választ kell adnia. Ez az eljárás, ez az értesítési és eltávolítási eljárás, amit a szerzői jogi esetekben is használnak, vagy ez egy másik? Igen, tehát amit te mondasz, az úgynevezett értesítési és eltávolítási eljárás, az csak a szerzői jogi jogsértésekre terjed ki, ahol pontosan meg van határozva, hogy milyen lépéseket kell tenni a jogosultnak. Igen, van egy kis pingpong, ilyen a többi személyhez fűződő jog esetén nincsen. Uh-huh. Mit tudtak tenni a külföldi tárhelyi szolgáltatókkal, például a Facebookra több millió magyar fénykép van feltöltve? Most egy kicsit vegyük külön a Facebookot, az egy legenda, amit szívesen hisznek Magyarországon, hogy külföldi tárhelyen bármi megvalósulhat. Nem, mi a külföldi tárhelyeket is meg szoktuk keresni. Külföldi tárhelyeknek is magukra valamit adó szerverparkoknak van Abuse címük, és ők is szoktak törölni. A Facebook kérdése az érdekes, egyébként oda is van dedikált kapcsolat, ami azt jelenti, hogy ismerjük, hogy kit kell adott esetben hívni, hogyha, illetve e-mailezni neki, hogyha az adott Facebook folyamatok révén nem történnek meg a dolgok. Ha valaki egyébként bejelenti, hogy mondjuk ellopták a Facebook accountját, akkor első körben leírjuk neki, hogy mit tehet, általában erre egyébként lépni szokott a Facebook. Ha meg nem lép, akkor jön a következő lépés, hogy a személyes kontaktot keressük föl. Tehát ilyen módon van kapcsolat, belemehetünk abba is, hogy valóban a más joghatóság miatt, ami alá a Facebook tartozik, Magyarország mit tudna tenni, de szerintem ez messzire vezetne. Mégis van még egyetlen egy kérdés, nagyon röviden. Az internet ugye a redundanciára, megszüntethetetlenségre jött létre, hogy a tartalom... Most elképzelhető, hogy mindenkivel nincs kapcsolatotok, és lesznek ilyen offshore tartalom cégek, ahol mégiscsak ott marad az illegális tartalom. Igen. Valóban, ahogy vannak offshore adóparadicsomok, úgy van egy olyan tendencia is, hogy államok mondjuk abból szedik be a bevételeiknek egy részét, hogy ott olyan szerverparkok vannak, ahova a különböző hatóságok keze nem ér el. Tehát valóban van egy ilyen tendencia, pont ezt felismerve, ha megnézitek ezt a honlapot, van számtalan tudatosító anyag, ami arról szól, hogy jobb, ha nem is adunk teret az ilyen cselekményeknek ellenünk. Elsősorban, ha egy üzenetet kell hangsúlyozni, ami ki van fejtve több oldalról ezeknek a leginkább gyerekeknek szóló ismeretterjesztő anyagokban, hogy az internet nem felejt, tehát hogy mindenki tudatosan használja ezt az eszközt, és akkor nem lesz csalódás. Dudás Ágnes, a digitális jogász, nem jogi esettel jött, hanem mi történt veled, Ági? Nagyon ki voltál akadva a pagodában. Igen, én ma is ki vagyok akadva, de ez már kb. 2,5 hónapja tart, ez a nagyon kiakadási hullámom, ugyanis megpróbáltam az utca egyik oldaláról az utca másik oldalára áthelyeztetni egy internet előfizetést, ami nem tűnt túl bonyolultnak, mert ugyanaz a szolgáltató volt mind a két oldalon. Tehát alapvetően én úgy képzeltem, hogy van egy nagy kapcsolótábla, és mint régen a telefonos kisasszonyok ott áldúdosnak két dolgot, és utána nekem lesz internetem ott, ahol én ezt szeretném. Na, ehhez képest ugye bejelentettem az igényemet augusztusban, és hogy így 2,5 hónapon keresztül nem történt semmi. Aztán utána, amikor telefonálgattam, hogy hát csak nem megy az internet, csak nem megy az internet, akkor kiküldtek egy szerelőt, hogy új internetet kössön be nekem az egyik ingatlanba, ahova egyébként az áthelyezést kértem, és mondtam, hogy én nem új internetet szeretnék, hanem egy áthelyezést szeretnék, és a másik helyről ide kérem. Mondta, hogy ő nem tud, hogy az ő munkalapján az szerepel csak, hogy új internetet fog bekötni. Mindegy, ebbe így beletöröttem, és kézzel ráírtam a papírra, hogy ezért ez egy áthelyezés lett volna. Ezek után csak nem ment az internet, akkor adtam be a hibajegyeket, vagy 10 hibajegyet leadtam, és a következő fordulóban egyszer csak jött egy másik szerelő, aki mondta, hogy a régi helyen szeretné megjavítani a netet, és mondtam neki, hogy ne javítsa meg a régi helyen a netet, mert már másfél hónapja én ott nem akarok internetezni, én az új helyen szeretnék internetezni, amit meg nem lehet. Na ez így tötörötörö húzódott egy ideig, írtam utána mindenféle kedves és panaszos leveleket, semmi sem használt, jártam benne kétszer is, vagy háromszor is az ügyfélszolgálaton, próbáltam személyesen elintézni, akkor kiderült, hogy nem tudtak értesíteni, mert valami olyan telefonszámon akartak hívni, amit itt sose adtam meg, és aztán írtak a szüleimnek levelet, hogy nem érnek engem el, pedig hát ugyanahhoz a szolgáltatóhoz tartozó mobiltelefonszámon valami nyilvános, engem azért annyira nem nehéz megtalálni, stb. Stb. És a mai történet, ami miatt aztán különösen pipa vagyok, az az, hogy miután végre lett internet, úgy ahogy, azt ma lekapcsolták, és amikor megpróbáltam megtudni, hogy miért kapcsolták le, akkor azt mondták, hogy azért, mert hogy egy augusztusi számlával tartozom. Mondtam, hogy ez nem lehet probléma. Megkértem egy ismerősömet, hogy menjen be és fizesse be, és akkor lesz a leghamarabb. Neki meg azt mondták, hogy ja, nem, nincsen augusztusi számlatartozás, az áthelyezésnek a díját kéne kifizetnem, illetve annak a két hónapját, amíg ugyanúgy nem szolgáltattak, amire viszont számlareklamációt jelentettem be. Na és körülbelül ez volt ma, hogy ezzel pingpongoztunk. Na jó, de akkor te nem egy átlag felhasználó vagy, jogász, sőt internetjogász, hát nyilván nem lesz itt semmi gond, te ezt majd úgy jól elintézed. Hát én is ezt gondoltam az elején, hogy majd ezt így olyan jól elintézem, és mondjuk felhívom a kedves kisasszonyt, és elmagyarázom neki, hogy ezzel milyen számtalan sok problémám van, és hogy az ő ASF-ük ez hogy nem tud ennek megfelelni, illetve hogy ő miért nem felel meg az ASF-ben foglaltaknak, és hogy ennek volna egy szép módja és menete, hogy ezt kezelni kéne. És aztán kiderült, hogy egyetlen rendszer működik koherensen ennél a szolgáltatónál, az a számlázási, mert az volt az, ahol tényleg sikerült rögzíteniük azt, hogy én áthelyezést kértem, na azt kiszámlázták, annak ellenére ugye gyakorlatilag nem sikerült magát a feladatot végrehajtani. Nem hagyjuk ennyibe az ügyet, mert szeretnénk egy kicsit kifejteni. Éppen ezért elhívtuk a Magyar Telekom ügyfél érdekképviselő volt menedzserét, akinek egyébként nagy rálátása van az ehhez hasonló folyamatokra. Németh Attila, szervusz, mit szólsz ehhez? Mi történik műszakilag, amikor egy ügyfél kérje hozzáférés? Elég nagy probléma halmaz borított az asztal, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján mondhatom, hogy ez azért nem egy túl gyakori történet. A áthelyezés, tehát amikor telefont és internet szolgáltatást helyez át egy előfizető egyik pontból a másik pontba, az csak az ügyfél szempontjából tűnik egy ilyen nagyon egyszerű dolognak, hogy egyik helyen kihúzza, másik helyen bedugja. Gyakorlatban ez a szolgáltató szempontjából egy új létesítésnek tekinthető. Ezt nagyon bonyolult műszaki, informatikai háttérrendszerek vezérlik, és ezek generálják azokat a feladatokat, amelyeket a humán személyzet végrehajt. Első körben azt kell megvizsgálni, hogy egyáltalán létesíthető-e az új létesítési címen a szolgáltatás, tehát például, hogy van-e a szolgáltatónak ott hálózata. Amennyiben van, abban az esetben meg kell vizsgálni, hogy azonos paraméterű szolgáltatást, tehát például sávszélesség vagy IPTV esetében IPTV szolgáltatás biztosítható-e, és amennyiben ezekre a válaszok igen, abban az esetben indulhat el az a folyamat, amelynek a végén az egyik kábel gyakorlatilag leszedik, a másik kábelt visszapakolják a központra. Akkor nem lenne egyszerűbb egyszerűen elfogadni azt, hogy ott most egy újat kapok, vagy annak nyilván, hogy egyéb anyagi feltétele is vannak? Hát igazándiból ez a törvényből vezethető le, hogy ezt a szolgáltatás áthelyezésnek hívjuk, és nem új létesítésnek, hiszen itt egy számhordozás is, ami azt jelenti, hogy a telefonszám megmaradt a szolgáltatáshoz kapcsolódóan következett be, de lényegében ez egy új létesítésnek tekinthető. Abban a szempontból, hogy ebben a lakásban, ahol Ági költözött, előzetesen már volt internet és telefon, ez csak annyit jelent, hogy a kérdésre, hogy létesíthető-e, biztosítható-e a szolgáltatás, igen a válasz. Itt az ügyfél kapcsolat is nagyon kérdéses, hogy miért nem kapott az Ági választ, vagy mi volt ez a packázás szerinted? Ez 70-80-as éveket idézi sokszor. Hát szerintem nem én vagyok az illetékes, hogy erre pontosan válaszoljak az ügy pontos ismerete nélkül. Azonban tudni kell, hogy az ügyfélszolgálati dolgozók, tehát a személyes ügyfélszolgálat, illetve a telefonos ügyfélszolgálat, az egy úgynevezett front office, akik nagyon leegyszerűsítve gyakorlatilag egy adatrögzítést hajtanak végre, és hogyha az adatrögzítés sikeresen megtörtént, akkor ez a számítástechnikai rendszerekben különböző utakon haladva különböző folyamatokat indít el. Amennyiben mondjuk az egyik számítástechnikai rendszerből átkerül egy másik rendszerbe egy adat, és mondjuk az adat átkerülés interfészelés során megsérül, abban az esetben léphet fel ilyen folyamati probléma, ami megítélésem szerint az ági esetét is eredményezte. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy egyébként az ügyfélszolgálaton, telefonon is és személyesen is rendkívül kedvesek a hölgyek, és igaziból azt leszámít, hogy én meg nagyon mérges vagyok, amiatt, hogy ugye még mindig nem sikerült valamit megoldani. És még mindig kedvesek, még mindig kedvesek. De hogy ők kedvesek, és én tudom, hogy ők erről egyébként nem tehetnek, hogy a rendszer, amiben dolgoznak, valójában alkalmatlan arra, hogy ebben ténylegesen effektíven lehessen és hatékonyan működni. De hogy alapvetően azért a másik oldalnak is bosszantó, tehát hogy ezt így felhasználói oldalról nézve, hát ez rémes. Na jó, de most benneteket hallgatva megfogalmazódik a kérdés, hogy vannak esetleg trükkök, hogyan lehet ezt az időt felgyorsítani, hogyan lehetne mégis jobban ösztönözni akár a szolgáltatót, hogy gyorsabban cselekedjen. A törvény és az abban levezetett ASF-ek azok 30 napot engednek a szolgáltatóknak egy ilyen áthelyezés lebonyolítására, tehát a műszaki feltételeknek az ismeretében 30 nap alatt tudják ezt végrehajtani. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően az ági eset egy egyszerű eset volt, hiszen láthatóan a lakásban azt megelőzően volt aktív szolgáltatás, tehát a szolgáltatás létesítésének elméletileg nem lehetett akadálya. Ez azt jelenti, hogy valami a belső folyamatok során nem működött tökéletesen. Azt gondolom, mivel a számlázás elindult, azonban a létesítés, tehát az áthelyezés maga nem történt meg, hogy valószínűleg abban a rendszerben, amely a új létesítéseket kezeli és az új úgynevezett előfizetői végpontot berendezi, abban nem került át az információ, ugyanakkor a számlázó rendszer meg azt hitte, hogy ez megtörtént. Ez tök világos, és tényleg én tudtam is követni, de hadd tegyek föl egy roppant egyszerű kérdést, most mit lehet csinálni? Nekem van még egy, és az hogy történhet meg, hogy az egyik szolgáltatási ponton, az ügyfélszolgálaton, amikor megkérdezem, hogy hogy áll a számlázás, akkor azt mondják, hogy azokkal a tételekkel tartozom, amiket vitatok egyébként, de ha nem fizetem ki, akkor nem lesz internetem. Míg ha telefonon felhívom a számlázási osztályt, akkor azt mondják, hogy azokkal a tételekkel nem tartozom, mert hogy azok fel vannak függesztve, viszont tartozom egy olyannal, amit a másik helyen meg nem ismernek fel. És akkor nekem hogy lesz megint internetem, hogyha nem tudom kifizetni azt a számlát, amivel elvileg tartozom. Oké, akkor még egyszer hadd kérdezzem ezt meg. Most mit lehet csinálni? Várni? Egyszer csak megoldódik az ügy. Egy. Kettő. Te ügyvéd vagy, írsz egy ügyvédi felszólítást, följelented őket, elmész a bíróságra, kihívod a halálosztagot. És veszel egy mobil internetet. Három, lemondasz az életedről. Tehát mit lehet csinálni? Milyen megoldási lehetőség van itt? Egyszer csak majd valamikor megoldódik, de én most akarok internetezni. Ügyvéd vagy, van más dolgod is, de képzett vagy ezen a téren. Úgy látszik, hogy tökre nem tudod megoldani te sem a problémát. Tehát akkor én, aki nem vagyok ügyvéd, és mondjuk ez velem történik meg, abszolút reménytelen a helyzetem, vagy pedig ez majd szépen egyszerűen megoldott. Tehát mit lehet csinálni? Azért nem ez az első eset, hogy ezzel a szolgáltatóval összeakadok, mert ügyfelemnek is volt vele problémája, és akkor annak nyilván lett egy hosszabb ügyvédi levelezés a folyamánya, amiből aztán lett kártérítés meg jóváírás. De én azt reméltem, hogy a saját esetemben ezt mondjuk megspórolhatom azáltal, hogy látják egyébként, hogy ügyvéd vagyok, és legalább egy kicsit fognak jobban figyelni, hogy ebbe így ne menjünk bele, de hát belefogunk. Én azt gondolom, hogy az ügyvédi felszólítás, levelezgetés, kártérítés érvényesítése az hosszú távú célként elfogadható, de rövid távon biztos, hogy nem fogja megoldani a problémát. Ilyen esetre az ügyfeleknek a legbékésebb tanácsom az, hogy udvariasan, de folyamatosan a szolgáltatót cseszegessék annak érdekében, hogy a hiba a panasz rögzítésre kerüljön, mert ez azt jelenti, hogy akkor házon belül is a telefonos ügyfélszolgálatos köteles a saját feljebb valójának ezt jelezni. Lehet vezetői visszahívást kérni, ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél nem elégedett mondjuk az ügyintéző kollégával, akivel beszél, akkor 24 órán belül annak a főnöke köteles visszahívni őt, illetve érdemes ez az ilyen jellegű problémákat minél intenzívebben, de határozottan mondom, hogy udvariasan, tehát nem az ügyfélszolgálatos tehet a kialakult helyzetről felszínen tartani. De én erre nem érek rá. tisztázzuk rögtön az elején. Miért fontos a forráskezelés, és egyáltalán mi az? Én a saját gyakorlatomból indultam ki, tudnélik, egy felsőoktatási intézményben tanítok, és az ottani működésem során én is produkálok mindenféle publikációkat, meg szövegeket, és ami még érdekesebb, és még életszerűbb a hallgatóknak is talán, hogy az én főiskolai, meg egyetemi hallgatóim is produkálnak ipari mennyiségben mindenféle produktumokat, mindenféle publikációkat, dolgozatok, szakdolgozat, stb. És nektek ez kutatóknak fontos is. És ráadásul ez nekünk fontos is, ez a szakmánk, meg az életünk, munkánk része. És a forráskezelés, a forráskritika, az tulajdonképpen a tudományos igényű publikációknak, tehát ami mondjuk tulajdonképpen már a középiskolában is megjelenik egy jobb dolgozatnál, de igazából a felsőoktatási intézményekben tényleg napi szintű elvárás és feladat egy hallgató számára. Ez azt jelenti, hogy megtanulja azt az első órákon, első fél évben, hogy mi az, amit ő alapul vehet az ő vizsgálatai során, az ő dolgozatírásai során, melyek azok a források, amelyeknek hihet, és melyek azok, amelyeknek nem hihet, amit nem szabad idézni, vagy csak olyan esetben lehet idézni, vagy hivatkozni rá, hogy semmi más komolyabban vehetőt nem talál. De ennek megvannak a jó bejáratott módszerei, könyvtárazás, akkor az alapvető szakkönyvek, alapvető kézikönyvek által javasolt, meg a folyóiratok által publikált friss publikációk, stb. Ez egyszerű dolog, ezt egyszerűen meg lehet tanulni. Ám de megjelent egy újabb felület, megjelent, tehát már több mint 20 éve, ugye a World Wide Web az a mindennapi életünk része, és egyre több cucc van rajta, amit tudományosan is lehetne használni, vagy ha nem is tudományosan, de legalábbis egy összefoglaló munkában lehet használni. Bocsánat, az nem egy forrás, hogy www. Az nem egy forrás, abszolút nem, persze. Hanem mint médiumot használod, a rajta lévő tartalmat. Így van, erre gondolok. Mint a nyomtatott könyvek, folyóiratok, stb. És a weben lévő publikációk itt ott. Különböző, és nem a jogi oldalát szeretném megközelíteni hangsúlyozottan, hanem egész egyszerűen csak azokat a stratégiákat venném számba, amelyek kialakultak, vagy kialakulóban vannak ennek irányában. Az egyik a tökéletes, teljes és végletes elutasítás. Tudniillik egy nagyon egyszerű érvel, hogy ami a webben fönt van, az holnapra már tartalmában, részben vagy egészben megváltozhat. Márpedig, ha ez ilyen, vagy el is tűnhet akár. Márpedig, ha ilyen, akkor tudományosan alkalmatlan forrásra, forráshasználatra. Tehát nem lehet. Mert pont az a lényeg, hogy az megvan. Tehát amit 1905-ben publikáltak a magyar nyelvőrben, az a cikk most is olvasható tökre változatlan formában. Mondjuk a neten is. Lehet, hogy a neten is. Na igen, ez egy következő stratégia lesz, hogy mi van akkor, ha egy olyan forrást találunk a neten, ami már az offline világban, a nyomtatott világban már megjelent egyszer, vagy párhuzamosan jelenik meg. Akkor a külső világ legitimizálja a forrás értékét a webben található szövegnek. Tehát ez egy roppant érdekes változás, tudnélik, nem a web fogja legitimizálni ezt a jelenséget, ezt a forrást, hanem az, hogy ez már megvan erősítve egy külső forrás által is. Tehát nem nagyon alakul egyelőre még az ki, hogy tudományosan is, vagy úgy, amúgy lektorált módon, ellenőrizett módon, úgy nagy tömegben hinnének a kutatók a webes forrásoknak. Mondom én ezt, aki ugye a webet kutatja, és a webnek a szövegeit kutatja. És ugye van egy harmadik stratégia, amit egyébként, ez nagyon szép és nagyon jó, amit eddig elmondtam, hogy rengetegen elutasítják teljesen, sokan úgy használják, hogy ami már nyomtatva megjelent, az a webben is idézhető, de ezzel szemben a harmadik stratégia az, amelyik tömeges, hogy ezzel ellentétben tömegesen idézünk és használunk mindenféléket, ami a webben hozzáférhető, Wikipédia szócikkek alapján, meg minden alapján megírjuk szépen, kulturáltan, copy-paste eljárásokkal. Nem arról beszélek, hogy nem hivatkozza meg, meghivatkozza a forrást rendesen, feltételezem. Csak ennek ellenére, hogy vannak fenntartások a webbel kapcsolatban, meg az, hogy a webes tartalom az tényleg folyamatosan tud változni, mert fizikailag képes rá, ennek tudatában is mégis egyre tömegesebben terjednek az idézési és forráshivatkozási stratégiák. Tehát lassan ugyan, de kezd kialakulni alakulni az a kultúra, hogy a webes forrásokhoz hogyan álljunk hozzá, mit higgyünk abból el, és mit ne higgyünk el, mit alkalmazhatunk, és mit nem. Amikor én írtam a saját, vagy kezdtem a saját PhD-met írni, akkor nekünk azt mondták, hogyha webes forrást hivatkozunk, akkor írjuk oda, hogy azt a linket mikor látogattuk, és hogy az szerepeljen magában a hivatkozásban, mint egy elemi részlet. Tehát, hogy pontosan lehessen ezt keresni, ez az egyik. A másik meg, hogy nyilván vannak fontosabb oldalakról, most ez alatt a mondjuk minőségi tartalmat szolgáltató híresebb oldalakat értem, archivált változatok, ahol ugyanúgy lehet az archívállományokban keresni, mint hogyha azok online még elérhetőek lennének, akkor is, hogyha ezt már leveszik. Illetve azt akartam pont elmesélni, hogy... Ennyire nem tudok válaszolni egyszerre. Jó. Ne haragudj. Ezek azok a stratégiák, amelyekről az előbb beszéltem, hogy kezdenek nagyon lassan kialakulni ezek a kultúrák, ezek a forráskezelési módszerek. Valóban tudja legitimizálni az én tartalmamat, ha odaírom, hogy mikor töltöttem le legutoljára. Jó, egyébként erre most megszól a szkeptikus énem, rendben van, de most ez higgyem is el, vagy akkor tényleg ott volt fönt, amikor azt a linket oda beírtad. De minden esetre ezeket úgy nagyjából elhisszük egymást. Kontrollálni nem tudom, mert lehet, hogy eltűnt azóta a tartalom, hogy megváltozott. És akkor most higgyem el neked, hogy tényleg igaz volt az, amit ott hivatkoztál, vagy nem. Azért a tudományban ennél vannak olyan helyzetek, amikor sokkal komolyabb forráskritika kell hozzá. Jó, bizonyos szinten azt mondom, hogy még PhD szinten is ezek ugye elcsúsznak, ezek a dolgok. De van veszélye mindenképpen. Ez azért nagyon érdekes, mert pont a hétvégén írtam egy cikket, ami az Apple-Samsung jogvitáról szól, és annak a különböző országokban lévő egyes fordulóiról, és van, ahol el lehet írni a bírósági anyagokat, mert hogy publikálták őket, például a németek vagy a hollandok, van, ahol viszont csak különböző sajtóinformációkból, vagy olyan közvetítésből hihetetlen Ausztráliába beültek emberek, és begépelték egy blogba, hogy pontosan mi történik, és hogy mikor mit mond a bíró. Szóval ilyenekből lehet rekonstruálni, hogy hogyan ment maga az eljárás, és nyilván nekem ennek valahol az eredményeire van szükségem, de hogy azt vettem pont észre ebben a hétvégi cikkemben, hogy rengeteg hivatkozásom van a netről, mert ez egy olyan téma, ami most ott él, és én ezt sehol máshol nem érném el, tehát hogy esélyem sincs. Ez teljesen nyilvánvaló, ez megint csak másolja az offline stratégiákat, forráskezelési stratégiákat, ott is meg van tanítva az egyetemi hallgatóknak, hogy ha egy információ semmilyen más kúrens forrásból nem érhető el, akkor szabad a napi sajtóból is, vagy szóbeli közlés alapján is hivatkozni dolgokat. Tehát ez, mondom, kezdenek megjelenni a webben is ezek a forrásközelési stratégiák, csak szerintem ezt nem nagyon tanítják sehol, meg nem alakult még ki a kodifikált eljárás erre. Mondom még egyszer, nem jogi szempontból, tehát nem szerzőjogi szempontból közelítem meg a problémát, de tegyük fel, hogy teljesen korrekt a hivatkozás, meg olyat és olyan terjedelmű hivatkoz, amit szabad, és tényleg tudományos célokra, hanem egyszerűen mit csinál azokkal a szövegekkel. Nem használja őket, csak azt használja, ami már nyomtatott világban is megjelent, vagy pedig megpróbálják kitaposni azokat az ösvényeket, amelyek a webes forrásokat is legitimizálják és hihetővé teszik. Sárható út az például ebben a stratégiában, hogy megfelelő metaadatokkal, időbélyeggel lementik? Hogyne. Hát ezek is nagyon kulturált eljárások, és amikor tényleg nagyon-nagyon komoly és tényleg nagy jelentősége van valamilyen adat vagy állítás bizonyításának, és a források a webben érhetőkkel, és ezt tényleg nagyon biztosan kell produkálni és bizonyítani, ott bizonyítanak, akár egy tudományos vitában, tudomány lényege a vita, tegyük hozzá, ott ennek nagyon komoly jelentősége lett. De hát ezek már olyan szerintem jogi ismereteket igényelnek mondjuk egy bölcsész kutatótól nem feltétlenül várható el, hogy ilyen időbélyegekről tudjon, de hát ez megint csak a kultúra, magával kell hozni ennek a világnak ezt. Vagy el kell menni egy közjegyzőhöz. Igen, vagy szerintem jogi ismereteket kell sajnos felszednünk magunkra. Egy kicsit elszakadva a kampuszok meg a tudomány világától, a hétköznapi felhasználóknak milyen elveket javasolnál, hogy a forrásokat hogy szemléljék, mennyire vehetik komolyan? Eszembe jutott, hogy egy olyan néhány évvel ezelőtt volt egy vita az egyik internetes fórumban a Wikipédia hitelességét illetően, és ott az derült ki, hogy egy konkrét történelmi, múlt századbeli történelmi esemény kapcsán különböző nézőpontból különbözőképpen lehet azt az eseményt leírni. Ugyanakkor hoztak egy ellenpéldát egy szovjet egy repülőgép, egy repülő berendezésének a nem tudom én milyen működésére vonatkozóan, hogy míg a történelmet lehet, hogy különböző szempontok alapján érdemes egy kicsit hamisítani vagy módosítani, ezek kemény tények, ezt nem érdemes. És ennek ellenére kiderült, hogy a repülőgép berendezésére vonatkozó információk se voltak tökéletesen pontosak, sőt, volt önben kifejezett tévedést találtak a szakértők. Tehát a kérdésem az lenne, hogy milyen szempontok mentén lehet kategorizálni azt, hogy mit hiszünk el, vagy mit ne higgyünk el. A legegyszerűbb tanács az az, hogy amit sokan elhisznek, azt mi is nagy biztonsággal elhihetjük. Tehát amit sokan hivatkoznak, azt az oldalt. Ezt mi alapján tudjuk mérni? Hát mondjuk megnézzük egy, ja persze, mert megint a tudomány oldaláról közelíteném meg. Nyilván, hogyha valamivel foglalkozni szeretnénk, akkor sok mindent elolvasunk hozzá. És ha abban a sok mindenben, amit elolvastunk, nagyon gyakran tűnik fel egy-két-három forrás, akkor úgy gondolhatjuk, hogy az legalábbis valamennyire hitelesebb, mert sokan foglalkoznak vele, sokan hivatkozzák, és senki nem írta róla az, hogy ebben butasságok vannak. Vagy egy olyan szöveget nagyobb biztonsággal idézhetünk és használhatunk fel, ahol látjuk, hogy sok a külső forrás megjelölés, hogy innen, onnan, amonnan szedte össze, és ezeket korrekten meg is hivatkozza a szövegben. Tehát valami külső másik hely is hitelesíti. Látjuk, hogy rendesen ki van az dolgozva, nincsenek benne helyesírási hibák, nincsenek úgy odakenve, van szerkezete annak a szövegnek, tehát látszik, hogy azzal valaki rendesen dolgozott, igényes munka, akkor megint csak nyugodtabban hivatkozhatjuk. Persze mondjuk a tudományos világban ennél azért lényegesen komolyabb stratégiáknak kell kialakulniuk, de ez az alap, ez a belépő. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC Word lemez mellékleti MP3 formátumban újra hallgathatják. Nagy Istók Tibort és a Netidők Asztalt társaságát hallották, találkozunk ismét egy hét múlva viszont hallásra.